Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 godzina minęła, 23 dzień maja, jest piątek, popołudniowa audycja przed nami, a teraz czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Wraca stara retoryka. Na finiszu kampanii przed eurowyborami PO straszy PiS-em, PiS ostrzega przed PO. Chcą pokazać, że są tacy jak my. Kilkaset osób bierze udział w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym serwisie trójki także trochę sportu. Kibice czekają już na finał prestiżowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Za 8 godzin zapadnie cisza wyborcza, tak więc ostatnie godziny politycy wykorzystują maksymalnie. Liderzy dwóch największych partii politycznych wracają do straszenia sobą nawzajem. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przekonuje, że eurowybory to wielki spór o przyszłość Polski, że na placu boju zostały PO i radykalna prawica z PiS-em, a dziś obok PiS-u także Korwin-Mikke. Donald Tusk podczas konwencji w Katowicach, zwracając się do wyborców, mówił tak: w 2007 roku pomogliście uratować Polskę przed PiS-em, teraz możecie zrobić to samo. To nie jest dobry pomysł narazić polskie i wasze interesy, bo to w waszym imieniu i w imieniu Polski będą wypowiadali się i działali ludzie, dla których Unia Europejska jest przeszkodą i kłopotem, a nie szansą, tak jak my to uważamy. Zdajecie sobie chyba dobrze sprawę, że dziś ci ludzie, którzy aspirują z list radykalnej prawicy do Parlamentu Europejskiego, mają was naprawdę w głębokiej pogardzie. Jeśli chcecie żyć w kraju, gdzie każdy ma prawo do szacunku, do respektu, także wy, ludzie o innych niż moje poglądach, to proszę, zróbcie to samo, co w 2007 roku. W ten sposób przed PiS-em ostrzega premiera, lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Lublinie tak oceniał obecne rządy Platformy Obywatelskiej. Jest tylko propaganda, propaganda, jeszcze raz propaganda, a tak naprawdę gdzieś pod stołem załatwia się różne interesy. Powtarzam, jeśli chcecie, by to się skończyło, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chcecie, żeby w Polsce zaczęła się polityka, która naprawdę będzie wykorzystywała ogromny potencjał naszego kraju, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. Ostatni sondaż, ten z Polska na zlecenie Wiadomości TVP, pokazuje, że liderem jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 26% Polaków. O 2 punkty mniej, 24%, dostaje Platforma Obywatelska. Gdyby te badania sprawdziły się, do Parlamentu Europejskiego deputowanych wprowadziłyby jeszcze tylko dwa komitety: Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy. 7%. W serwisie trójki zostawiamy politykę. Jest okazja, żeby podkreślić, że osoby niepełnosprawne intelektualnie mają takie same prawa jak wszyscy i że wiele potrafią. Dziś ich Dzień Godności obchodzony już po raz 13 w wielu polskich miastach. Dziś w Koszalinie spotkało się kilkaset osób, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów pomocy z województwa zachodniopomorskiego. Na placu przy amfiteatrze niepełnosprawni odebrali od prezydenta symboliczne klucze do bram miasta. Dużo rozmawiamy z innymi grupami, można się zapoznać. Dużo ludzi, sam widok, jak tu jest ustrojone. Podoba nam się podejście do ludzi niepełnosprawnych. Paweł, który od rodzenia cierpi na porażenie mózgowe, podkreśla, że niepełnosprawni nie powinni spędzać życia w domu. Musi być coś takiego, żeby nie chować się w domu. Ja to jeszcze mogę przy komputerze sobie posiedzieć, czy pójść z normalnymi kolegami. Nie śmieją się ze mnie, że jestem na wózku. Taką szansę dostali niepełnosprawni intelektualnie na warszawskim Ursynowie. 170 osób nazywanych mrówkami znów będzie odbierać ekologiczne śmieci od mieszkańców. Jesteśmy podbudowani tym, że mamy co robić. Tak to człowiek siedział w domu i nie wiadomo było, co z tym zrobić. Ciężko o inną pracę. Kiedy praca była zagrożona, to się bardzo wystraszyłam, ponieważ to jest moje źródło utrzymania. Mam mieszkanie i muszę za coś żyć. Jasiński Dariusz, jestem brygadzistą. Jak pan ich ocenia jako pracowników? Oni dają z siebie wszystko. Tak naprawdę nie kalkulują. Idą tam, gdzie jest potrzeba. Są bardzo wdzięczni. Na skutek rewolucji śmieciowej osoby niepełnosprawne intelektualnie dostały w lutym wypowiedzenia. Teraz po nawiązaniu współpracy z firmą, która wygrała przetarg na odbiór śmieci na Ursynowie, znów mogą pracować. Śledczy umorzyli postępowanie w sprawie gdańskiej pediatry, która po pijanemu miała przyjąć w prywatnym gabinecie rodzinę z małym dzieckiem. Lekarka miała ponad 2 promile alkoholu. Prokuratura rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz tłumaczy, że kobieta nie naraziła dziecka na niebezpieczeństwo. Śledczy chcą jednak, żeby sprawą zajęła się policja, bo za pracę pod wpływem alkoholu grozi do miesiąca aresztu i do 5000 zł grzywny. Incydent wyjaśnia już gdański rzecznik odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej. Hiszpańscy kibice ruszają do Lizbony na finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O najbardziej prestiżowe klubowe trofeum jutro zagrają 2 kluby z Madrytu, Atletico i Real. Do stolicy Portugalii głównie samochodami wybiera się co najmniej 80 tysięcy miłośników futbolu z Hiszpanii. Z wyliczeń Naczelnej Dyrekcji Ruchu Drogowego wynika, że w ciągu najbliższych godzin trasę z Madrytu do Lizbony pokona 15 tysięcy samochodów osobowych i 1000 autobusów. Ich ostatnim przystankiem będzie Badajoz na granicy hiszpańsko-portugalskiej. Na przyjazd kibiców przygotowały się tamtejsze stacje benzynowe oraz bary. Ponieważ niespełna połowa podróżujących ma bilety na mecz, właściciele barów liczą, że niektórzy zrezygnują z jazdy i zostaną razem z nimi. Tu jest wielki ekran, na którym obejrzymy finał Champions, zachęca kelnerka jednego z barów. Bezpieczeństwa jazdy pilnować będzie 300 policjantów. Wzdłuż 400-kilometrowego odcinka autostrady z Madrytu do Badajoz rozstawiono 60 kamer oraz 94 tablice informacyjne. Ruch na autostradzie wrócić ma do normy dopiero w niedzielę w nocy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Finał Ligi Mistrzów jutro 20:45, skrót informacji w Trójce 16:30. Co najmniej, proszę Państwa, do połowy przyszłego tygodnia będzie ciepło, ale burzowo. Miejscami znów pojawi się grad, ale potem odpoczniemy od gorąca. Do końca dnia burze tylko na krańcach zachodnich, połączone z gradem, silnym wiatrem. Od 27 do 20 stopni, a wieczorem w nocy strefa burz będzie powoli przesuwać się na wschód. Obejmie Pomorze, Dolny i Górny Śląsk, także Wielkopolskę. Wieczorem i w nocy od 13 stopni na Podkarpaciu do 17 miejscami na zachodzie, w centrum w granicach 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład 48-calowy telewizor Smart LED Full HD Samsung z odświeżaniem CMR100 oraz 4-rdzeniowym procesorem za jedyne 2499 zł. MediaMarkt.pl. Uwijałyśmy się na działce, byłyśmy na zakupach, posprzątałyśmy mieszkanie, a ty chcesz jeszcze iść na długi spacer, mamo! Ja już padam z nóg. Skąd ty masz na to wszystko energię? Zdrowital to sekret mojej witalności i kondycji fizycznej. Suplement diety Zdrowital to tonik witaminowy z żeńszeniem dla osób po 40 roku życia. Ostatnie dni promocji. Do wygrania wakacje marzeń, wyjazdy do sanatorium i elektroniczne ciśnieniomierze. Zdrowital. Zapytaj w aptece. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają. I to na stałe. Kolorowe koszulki junior z nadrukami tylko 9,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Umbity. te białka. Seriale, romantyczne komedie, no i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji, a ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze, w końcu po to mamy multiroom, dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 49 cali 3D LG, rewolucyjna rozdzielczość 4K Ultra HD, klasa B za 5499 zł. Odbierzesz aż 500 zł dotacji oraz smartfon lub soundbar w prezencie od producenta. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy telefonie 7 trójek na początku 22. Co przed nami do 19? Licytacja, proszę Państwa, kombinezonu Kamila Stocha. Licytacja na rzecz Fundacji Pro Artis. Informacje wszelkie na stronie, tam regulamin, a w studiu kombinezon zaprezentuje Artur Andrus już niebawem. Dziś również połączymy się z naszym mistrzem olimpijskim. Co jeszcze? Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy samochody jadące na sygnale używają sygnału logicznie. Karetka pojawiła się nagle na tym pasie jednokierunkowym. I nikt jej przedtem nie widział. Ona po prostu wyrosła z mgły i nie była na sygnale. Dobrze, każda taka uwaga jest bardzo cenna. Papież Franciszek odwiedzi Izrael. Trwają przepychanki słowne dotyczące na przykład tego, co bardziej znaczące. Wizyta w Instytucie Yad Vashem czy spotkanie z palestyńskimi uchodźcami w obozie Deheisha. W blasku popularności Franciszka ugrzać chce się tu każdy zainteresowany. Jest coraz bardziej popularna w Polsce. Sprzedaż kawy rośnie. Ten trend rozwinął się z tego powodu, że coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę. Czyli my ten trend przywieźliśmy z zachodu. Tak, tak zwaną trzecią falę kawy. Pierwsza to w ogóle kawa i zafascynowanie kawą i wprowadzanie pierwszych kawiarni. Potem właśnie druga, czyli takie już sieciowe. A trzecia fala to jest powrót do kawy i traktowanie jej jako czegoś speciality. Rozpuszczalna to też kawa? To zło. Droga wodna E40. Czy wiedzą Państwo, o co chodzi? O połączenie Morza Bałtyckiego z Morzem Czarnym rzekami. Bałtyk, Morze Czarne to wielka szansa dla Polski na zarobienie dużych pieniędzy na tranzycie z Ukrainy poprzez Białoruś do Europy Zachodniej. Kiedy nasi koledzy z Białorusi pytali nas, to tak, my już jesteśmy gotowi, a wy kiedy będziecie? To podchodziłem do innego kółka zainteresowań, żeby nie odpowiadać na to pytanie, bo co miałem powiedzieć, że w Polsce nie podjęło się jeszcze dyskusji? Po godzinie 16.30 redaktor Wałkuski, a już teraz można zadzwonić do pana Dariusza 7 trójek na początku 22, zadeklarować sumę za kombinezon Kamila Stocha. Licytujemy na rzecz, przypomnę, Fundacji Pro Artis. O działaniach tej fundacji niebawem. 12 minut po godzinie 16. Ja czekam na Państwa listy, jak zwykle zd3@polskieradio.pl. Kamil Stoch zachęca osobiście. Słuchacze Trójki, jeżeli chcecie daleko zalecieć, to odbijcie się mocno od progu i mocno licytujcie. Kamil Stoch. 13 minut po godzinie 16. Program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zaczniemy od piosenki dnia. To będzie Jake Buck. Johnny deals a bitter blow on the side. Things that he's invincible hates a fight. Jeszcze jedna informacja, która się Państwu absolutnie należy, a ja nie powiedziałem, że startujemy od sumy na poziomie 1000 zł. Zatem 1000 zł kto da? A może więcej? 7 trójek na początku 22. Dziś, proszę Państwa, do kupienia kombinezon Kamila Stocha. Kombinezon niebywały. To jest rzadka okazja, bo w tym właśnie kombinezonie nasz mistrz zdobył 2 złote medale olimpijskie. 7 trójek na początku 22. Shades, under breeze, block, palisades. streets are closed in the town. Places no one really goes to hang around. Gave up on us long ago with no hope. All you hear is the cold wind blow and get stoned. Siedem trójek na początku 22. Panie Mateuszu, witam, halo. Witam serdecznie, witam. Witam pana w sprawie stroju pana Kamila Stocha. Tak, tak, dokładnie. Ten strój zresztą można obejrzeć na stronie internetowej. Ja przypomnę, że w tym właśnie kombinezonie Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Ile pan proponuje? No ja może medal nie zdobędę w tym stroju, ale proponuję 3333. 3333 złote mamy już od pana Mateusza. Bardzo dziękuję. Polecam naszą stronę internetową. Tam regulamin naszej licytacji, a także podziwiać można strój. To już kwadrans po godzinie 16. Najbliższa niedziela pod znakiem wyborów, także w Polsce, do Parlamentu Europejskiego. Także przed nami wybory na Ukrainie. W Kijowie Piotr Pogorzelski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. 21 kandydatów startuje w niedzielnych, przyspieszonych, jak wiemy, wyborach prezydenckich na Ukrainie po ucieczce z kraju Wiktora Janukowycza. Kto ma największe szanse? Największe szanse ma Petro Poroszenko. To jest kandydat, który on ma nawet szansę wygrać w pierwszej turze te wybory. A na drugim miejscu może być Julia Tymoszenko, może być Serhii Tichipko, to jest polityk związany z Partią Regionów, a może być też były minister obrony Anatolij Krycenko. Z tego co wiem, ta przewaga byłego szefa dyplomacji, biznesmena Petro Poroszenki jest porażająca, bo według niektórych sondaży swój głos zamierza oddać na tę kandydaturę 45% ankietowanych, a drugie miejsce, czyli Julia Tymoszenko, może ewentualnie liczyć na poparcie w granicach 13%, więc tutaj przewaga wydaje się wręcz decydująca. Tak, i właściwie Julia Tymoszenko, jeżeli by jej tak naprawdę zależało na tym, żeby kraj miał jak najszybciej prezydenta, powinna po prostu zrezygnować ze swojej kandydatury i przekazać swoje głosy Petrowi Poroszence. Wtedy byśmy mieli tylko jedną turę wyborów i właściwie w poniedziałek już by był pełnoprawny prezydent, który mógłby podpisywać umowy międzynarodowe. Wtedy na pewno Ukrainie by było łatwiej otrzymać kredyty, a także byłoby Ukrainie łatwiej walczyć z, powiedzmy, prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju, którzy są otwarcie wspierani przez Moskwę. Oni się starają paraliżować przygotowania do wyborów. Będą się na pewno starali paraliżować także samo głosowanie. Już dziś wiadomo, że ponad połowa komisji okręgowych na wschodzie Ukrainy nie będzie działała. Tam ludzie nie będą mogli oddać swojego głosu. W skali kraju nie jest to tak dużo, dlatego że tak naprawdę to jest 5% wyborców będzie miało z tym kłopoty. Rosji po prostu zależy na utrzymywaniu tutaj cały czas niestabilnej sytuacji, chociaż oficjalnie dzisiaj prezydent Władimir Putin powiedział co innego, ale takich deklaracji ze strony Rosji, na przykład w sprawie wycofywania wojsk, mieliśmy dość dużo z nadgranicy, ale one się nie sprawdziły, więc ta deklaracja też jest wątpliwa, szczególnie, że ci bojownicy na wschodzie cały czas wyraźnie otrzymują wsparcie z Rosji. A padły deklaracje ze strony Moskwy dotyczące tych najbliższych wyborów niedzielnych. Czy Rosja uzna, będzie szanowała te wybory? Tak, właśnie Rosja zapowiedziała, prezydent Władimir Putin zapowiedział, że uzna, że będzie szanowała ich wynik, tych wyborów, ale to jest właśnie ta kwestia takiego rozjeżdżania się deklaracji rosyjskich władz z tym, co się naprawdę dzieje. Jeżeli myśmy wczoraj mieli informację o tym, że Rosjanie wycofują powoli swoje wojska z nadgranicy, a jednocześnie na teren Ukrainy ze strony Rosji wtargnęły właściwie, wjechały przez granicę 3 ciężarówki wraz z samochodem terenowym, to jednak świadczy to o tym, że terroryści mimo wszystko mają wsparcie ze strony Moskwy, mimo takich deklaracji, dlatego że te ciężarówki, ten samochód terenowy, one nie mogły tak po prostu przejechać przez rosyjską granicę. One musiały zostać wypuszczone przez tamtejszą Straż Graniczną, a ukraińska służba graniczna musiała ten jakby atak, musiała po prostu odbijać, musiała się starać przeszkodzić tym osobom, które tutaj chciały nielegalnie wjechać. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow zaapelował dziś do Ukraińców o aktywny udział w głosowaniu. Frekwencja zapowiada się znaczna? Frekwencja w porównaniu z zachodnią Europą powinna być duża. Ona może sięgać 70%. Największa będzie na zachodzie kraju, a najmniejsza będzie na wschodzie. Ale to nawet nie chodzi o to, że ludzie na wschodzie już tak zwątpili w państwo ukraińskie, tylko po prostu mogą się bać. Mogą się bać separatystów. Dzisiaj w Antracycie był przypadek, że został zastrzelony mężczyzna, który żądał od bojowników, żeby opuścili jego miasto. Mieliśmy taką głośną sprawę kilka dni temu, kiedy dwie kobiety krzyczały przez 15 minut na bojowników, którzy byli na ich ulicy, żeby właśnie się, no dosłownie powiedziały, żeby się po prostu wynieśli z ich ulicy, z ich miasta, i one później były zastraszane, to znaczy oni ich posłuchali, oni wyjechali, ale te kobiety później otrzymywały pogróżki i prawdopodobnie to one same będą musiały wyjechać ze swojego miasta. Bardzo dziękujemy za te informacje z Kijowa. Dziękuję. Dla Państwa Piotr Pogorzelski, program trzeci, 20 minut po 16. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek czeka niemalże w każdej sprawie, ale przede wszystkim w sprawie licytacji. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being fooled. Panie Macieju, witam pana, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mam 3333 złote. To jest bardzo ładna cyfra, bo kojarzy się z trójką, natomiast no ja nie mogę już jej użyć, dlatego podwoję. 6666 złotych. Bardzo panu dziękuję. Przypominam, już tyle wart jest kombinezon Kamila Stocha. 6666 złotych. Kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. And it's there when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is near. Panie Andrzeju, witamy w Trójce, halo? Dzień dobry. Panie Andrzeju. Halo? No jestem, tylko coś mi się z głośno mówiącym zrobiło. Aha, ale może się już sam naprawił, bo słyszę pana. Tak, ja też już dobrze słyszę. No dobrze, to sprawa kombinezonu, bo kombinezon i kupno tego stroju pana interesuje. Ile pan proponuje? 10 tysięcy. 10 tysięcy. Przyjmuję z radością tę propozycję. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Ostro rozpoczęliśmy, proszę państwa. Licytacja, przypomnę, do godziny 19 mamy 10 tysięcy złotych za kombinezon Kamila Stocha. Kto da więcej? Proszę nie rozrabiać, dobrze? John Paul Young w Trójce, 23 minuty po godzinie 16. Autopromocja. 50 lat temu Paweł VI jako pierwszy od niemal 2000 lat papież odwiedził Ziemię Świętą. Pół wieku później Franciszek będzie m.in. w Jerozolimie i Betlejem, a my razem z nim. Spotkamy się z mieszkańcami Izraela i Palestyny, zapytamy o to, czy tutejsi Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie w końcu będą mogli żyć w zgodzie. Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 11:00, prosto z Jerozolimy. Zapraszam, Marcin Gutowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. 24 minuty po godzinie 16:00 w studiu gość Artur Andrus. Witam serdecznie. Dzień dobry, to ja rozrabiałem. Tak, to nie było do słuchaczy, tylko do pana. Owszem, za chwilę mam pytanie, natomiast jeszcze wcześniej pan Bartłomiej. Panie Bartłomieju, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Mam 10 tysięcy złotych, jak pan zapewne słyszał, za kombinezon Kamila Stocha. Ile pan proponuje? 11 111. 11 111 złotych. Bardzo panu dziękuję. Artur Andrus, dziękuję. Licytujemy dziś na rzecz Fundacji Pro Artis. Czym zajmuje się ta fundacja? To jest fundacja założona przez Jędrka Brandstettera, pieśniarza góralskiego, tancerza, kiedyś też ona skoczka. Ona działa na Podhalu zresztą. Tak. Tam się odbywają spotkania. Spotkania wierchowe, tak. Zjeżdżają z całej Polski młodzi artyści, niepełnosprawni, można by tak powiedzieć, w związku z tym, że mają jakieś kłopoty z poruszaniem się, mają problemy życiowe, jakieś zdrowotne. Ale pełnosprawni muzycznie. Fantastyczni ludzie, którzy uczą się tam śpiewu góralskiego i to się wszystko kończy wspaniałym koncertem na Równi Krupowej. Wierchowe spotkania są finałem, tego jest taki wspaniały koncert. No i mała fundacja, założona przez Andrzeja Brandstettera, prowadzona razem z jego żoną, bo Andrzej na swoim wózku też nie wszędzie dojedzie, także Małgosia musi go wyręczać. Oni zbierają tych kilkudziesięciu ludzi, ci ludzie przyjeżdżają ze swoimi opiekunami. To jest duży wysiłek organizacyjny tak naprawdę. No i finansowy, nie oszukujmy się, bo oczywiście te spotkania są tradycyjne już od lat organizowane. Wszyscy spotykają się, muzykują, a i nagrania z tego powstają. Tak, po każdej takiej edycji wierchowych spotkań powstaje płyta Góralskie Serce i tam ci artyści podopieczni fundacji i gwiazdy polskiej piosenki nagrywają. A wrócimy do opowieści o Fundacji Pro Artis. Tymczasem na antenie wyjątkowy gość, pan Kamil Stoch. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie Kamilu, ma pan wielkie szczęście, ponieważ dziś żaden dziennikarz, przynajmniej w Trójce, nie zada panu pytanie w stylu, jak pan ocenia drugi skok? Cieszę się, a najbardziej się cieszę, że nikt nie zada pytania, co pan czuje podczas lotu. A co pan czuje właśnie podczas lotu? Co pan czuje? No, proszę. Tego pytania żaden zawodnik nie lubi. Ja wiem, co ja bym czuł, ale ciekawe, co pan czuje. To wrócimy do tego pod koniec rozmowy, dobrze? Dobrze. Ja mam pytanie o kombinezon. Bardzo dziękujemy za ten dar. Czy to rzeczywiście jest ten kombinezon, w którym tak fantastycznie pan skakał po 2 złote medale olimpijskie? Oczywiście, to jest ten sam kombinezon i tak jak już mówiłem w wywiadzie do tej audycji, że ten kombinezon jest podpisany jakby dwójeczką, rzymską cyfrą 2. No bo po prostu postanowiłem przed zawodami, miałem 2 takie same kombinezony, podpisałem 1 i 2 i wybrałem po prostu 2. Tak jak to miało miejsce rok wcześniej na Mistrzostwach Świata. I pewnie dla wprawne oko wypatrzy, że jak to, że ten kombinezon przecież ma reklamy, czy ma tam jakieś naklejki na całej swojej powierzchni, a na igrzyskach nie było tych naklejek. A no właśnie. Także spieszę z wyjaśnieniem, że po igrzyskach olimpijskich, na igrzyskach olimpijskich nie wolno mieć żadnych reklam zewnętrznych, tylko sponsorzy jakby samych igrzysk. Natomiast po igrzyskach ja startowałem w tym kombinezonie z racji tego, że był tak szczęśliwy na samej tej imprezie. Aha. Startowałem w nim jeszcze w Pucharze Świata, gdzie udało mi się właśnie wygrać w Lahti oraz w Kuopio. W fińskim Lahti i fińskim Kuopio. I na Pucharze Świata jakby już te reklamy mogą być, no a że jakby też Polski Związek Narciarski ma swoich sponsorów i ci sponsorzy chcą się w ten sposób pokazać, także te reklamy już ja musiałem po prostu przykleić. I wszystko jasne. Tam pan wspomniał, rzeczywiście w środku jest dwójeczka narysowana na tym kombinezonie, wewnątrz i napisane jest jeszcze, zdradzę pewną tajemnicę, napisane jest Kamson. Kamson to pewnie pan. Tak. No tak troszkę takie przezwisko nadał mi w sumie szwagier, później to się przeniosło. Żona zaczęła tak do mnie mówić, a na koniec Marcelina, która jest żoną Stefana Huli, i oni razem szyją kombinezony i właśnie. Panie tak, Kamilu, tak zastanawia mnie ten kolor, bo on jest dość silny. Nawet bym zaryzykował taką teorię, posługując się fragmentem z klasyka, że silny kolor jak cios. Tak, no ten kolor jest wyjątkowy, chociaż w zeszłym roku ktoś nawet, już nie pamiętam, który to zawodnik z innego kraju, mówi mi, że ale masz fajny kombinezon, zwłaszcza ten kolor taki pociągający. Mm-hmm. Ja mu mówię, zobaczysz, co powiesz na dole, jak skoczymy obaj, prawda? No, później już się niestety nie odezwał do mnie, jak tam dostał parę metrów i... No tak, już nie miał żadnych uwag. Nie, tak. Aha, a to jest taki kolor, właśnie opiszmy, bo specjalnie w radiu nie widać, malinowy, tak to można powiedzieć? Tak, można powiedzieć malinowy. My tak zresztą nazywamy malinowy. A, proszę bardzo, malinowy, i on jest taki lekko nabłyszczany, ten kombinezon. Robi wrażenie takiego lakierowanego, nieprawdopodobny. Bardzo dziękujemy raz jeszcze za ten... A jest taka wersja kombinezonu letnia, na przykład z krótkimi spodenkami? Jeszcze nie, jeszcze trwają prace, natomiast jeszcze takiego nie uzyskano. No bo byłoby chyba tak przewiewniej w sumie, prawda? Pewnie tak, no gdzieś tam jakieś wywietrzniki, gdzieś tam jakieś wiadomo, coś, żeby było przewiewne. Tak jak no oczywiście. Bardzo pana przepraszam, ale jest ze mną kolega Andrus, który na końcu chciał panu zadać jeszcze jedno takie pytanie, które chciał zadać od lat, ale nigdy nie miał okazji. Jak to było? Co pan czuje, jak pan leci? O. Wiedziałem. Panie Kamilu, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Wie pan, że mamy już za ten kombinezon 11 111 zł? Tak, słucham z niecierpliwością i również z dużym zaangażowaniem, także no będę śledził cały czas. Przy czym zdradźmy jeszcze jedną informację słuchaczom, że mamy tak zwaną cenę minimalną. Ona pozostanie na razie tajemnicą. Tak. Cena minimalna to jest, proszę państwa, taka cena, poniżej której nie oddamy niestety tego stroju. Tak więc wszystko jeszcze przed nami, ale do ceny minimalnej tu dobra informacja. Powoli się zbliżamy z Kamilem Stochem. Usłyszymy się jeszcze na antenie Trójki. Tymczasem bardzo dziękuję i serdecznie pana pozdrawiam. W programie trzecim do usłyszenia 16:30. Czas zatem najwyższy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Fala kulminacyjna na Wiśle pod Toruniem. Jak uspokaja IMGW, mimo przekroczenia stanów alarmowych, zagrożenie powodzią maleje. Rzeka była dużo mniej groźna niż 4 lata temu. Fala wciąż przechodzi przez powiat płocki, ale jak relacjonuje Katarzyna Piórkowska, bez wyrządzania szkód. Poziom wody w Wiśle od wczoraj powoli, ale systematycznie się obniża. Dziś od 6 rano w Wyszogrodzie rzeka opadła o 14 cm, a w Kępie Polskiej o 16 cm. Natomiast w Płocku na wysokości osiedla Borowiczki Wisła obniżyła się o 10 cm. Jednak we wszystkich trzech miejscach stan alarmowy wciąż jest przekroczony o kilkadziesiąt centymetrów. W dorzeczu Odry sytuacja jest stabilna, ale w nocy rzeki mogą przybrać, bo na zachodzie synoptycy zapowiadają gwałtowne burze. Więcej o tym zagrożeniu powiemy w serwisie za pół godziny. Francuskie służby poszukują siostry Mohameda Meracha, terrorysty, który zamordował żydowskie dzieci i francuskich żołnierzy w Tuluzie. Wszystko wskazuje, że podejrzewana o terroryzm uciekła do Syrii. Jej matka twierdziła, że córka wraz z dziećmi wyjechali na wakacje do Tunezji. Tymczasem francuski kontrwywiad podejrzewał, że znana z radykalnych poglądów kobieta wraz z czwórką dzieci udała się do Syrii, gdzie do islamskich terrorystów już wcześniej dołączył jej mąż. Suad Merah nie tylko chwaliła Ben Ladena i Al-Kaidę, deklarowała swoją nienawiść wobec Żydów, ale i uważała, że jej brat postąpił słusznie, mordując żydowskie dzieci i francuskich żołnierzy. Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve powiedział: Suad Merah 9 maja wsiadła do samolotu lecącego z Barcelony do Istambułu, a tam przesiadła się na samolot do Syrii. Szef resortu chce zablokowania w skali europejskiej stron internetowych islamistów, na których wzywają oni do przemocy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. My będziemy wybierać eurodeputowanych pojutrze, a Czesi mogą już dziś. Głosowanie rozpoczęło się u naszych południowych sąsiadów o 14:00. O 21 mandatów walczy 856 kandydatów. Średnia wieku to 47 lata. 1/4 z nich stanowią panie. Kampania wyborcza, podobnie jak u nas, skupiała się przede wszystkim na problemach krajowych i nie cieszyła się dużym zainteresowaniem Czechów. Tradycyjnie w Czechach każde wybory trwają 2 dni. Głosowanie zakończy się jutro o 14:00, a kolejny serwis o 17:00. Zapraszamy. Wieczorem w nocy strefa burz będzie powoli przesuwać się na wschód. Obejmie Pomorze Dolne i Górny Śląsk, także Wielkopolskę. Od 13 na Podkarpaciu do 17 na zachodzie wieczorem i w nocy. A jutro burzowo, deszczowo na zachód od linii Wisły, na wschodzie. Cały czas będzie słonecznie. W Szczecinie, we Wrocławiu 23, w Augustowie, Warszawie, Rzeszowie, Krakowie 28, a w Bydgoszczy, Gdańsku 29. Trójka. Program trzeci. 7 trójek na początku, 22. Panie Macieju, witam, halo. Halo, witam, jestem. Witam, czekam. Mam 11 111 zł. No ja myślę, że osiągnę cenę minimalną, czyli 15 tysięcy i dorzucę 333 zł, czyli 15 333 zł. Optymista z pana. Ceny minimalnej jeszcze nie osiągnęliśmy, ale zbliżamy się rzeczywiście bardzo szybko. 15 333 zł. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pan Leszek Kacprowicz, pozdrawiam, panie Leszku, napisał. W styczniu wysłałem do pana drewnianą deskę licytacyjną. Nie mam informacji, co się z nią stało. Proszę, pan redaktora Andrus może zaświadczyć, że ona jest w studiu, naturalnie. Jest prawdziwa. I młotek specjalny. Wie pan co, tak przy okazji, jak pan bardzo chce, to mogę przy okazji sprawdzić czucie w pana palcu, jak pan tutaj o tak położy. Bardzo panu dziękuję za te propozycje, ale z czego... Wprawdzie słuchacze tego nie zobaczą, ale usłyszą. A z czego jest ten młotek zrobiony? Bo to jest jakiś tłok samochodowy. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to pytanie. To jest bardzo celne, odważne i istotne pytanie. To jest fragment, tak, to jest fragment, proszę pana... Tłok. Nie tłok. Tam. A co to jest? Taka, no, nie cylinder. Lajbrzega. Co? Lałbrzega. Nie. Resor. O. A, wiedziałem, fragment... że coś z resortem i tak kombinowałem. Sam pan to zrobił? Nie, to mi zrobił słuchacz, ale wie pan co? Tu rączka, widzi pan? I z czego rączka jest zrobiona ta rączka? No. Z rączki do noża. Nie, nie, niech pan zobaczy. Tu jest taki przycisk. No, no. Kij narciarski? Tak, kij mrowisko. Proszę, ale naprawdę. Nie, no proszę, jaki kij narciarski? No, jeżeli samochód to jest resort, to co to jest? Co panu to przypomina? Dźwignia hamulca ręcznego. Tak, tak. Proszę. W dodatku wyjęliśmy ją z pana samochodu, bardzo dziękuję. A co pan czuje, jak pan to trzyma? Dobra. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop HP Pavilion, grafika Radeon 1 giga, dysk 500 za 1599 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Ale Kino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Dlaczego w GetInBanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W GetInBanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do GetInBanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, myślałeś o wolnym dniu? Łostow upuprasowań i przyjedź do Termy Białka, kompleksu basenów termalnej, co by wymasować kozną część ciała. Bilety nawet do 50% taniej.

Średnio. Gorąco także za sprawą naszej dzisiejszej licytacji, bo do kupienia, proszę pana, jest nie mniej, nie więcej, tylko święta? Kombinezon. No prawie, to taka, taka, wie pan, wyjątkowa licytacja. Nie na czasie, poza, nie na poza czasie czasem, troszeczkę tak. jestem. Ale kombinezon Kamila Stocha to ten, w którym zdobywał 2 złote medale olimpijskie. Mamy już 15 333 złote, a opowiadam o tym także i dlatego, że jeśli zadzwoni nagle słuchacz, no to pan wybaczy. Na chwileczkę przerwiemy rozmowę. Memorial Day w poniedziałek. Co świętują Amerykanie? Otwarcie basenów w całym kraju. Poważnie? Nie, to faktem jest, że właśnie w Memorial Day, czyli Dzień Pamięci, który przypada zawsze w ostatni weekend maja, otwierane są w całym kraju baseny. A tutaj na bardzo wielu osiedlach baseny są standardem. Zresztą mnóstwo ludzi z Europy, młodych ludzi, studentów przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, żeby sobie przez wakacje, które dla nich rozpoczynają się troszkę wcześniej, żeby sobie popracować. No i to jest właśnie taki dzień, gdzie cała Ameryka jednoczy się w otwieraniu basenów, ale tak z drugiej strony jest to święto, podczas którego Amerykanie oddają hołd swoim bohaterom. Jedno z kilku świąt takich. A wyjątkowość tego wydarzenia w samym Waszyngtonie polega na tym, że ulicami miasta przejeżdżają dziesiątki tysięcy. Nawet w Washington Times czytałem, że to jest 500 tysięcy motocykli, które gromadzą się, ale nie jest ich aż tak dużo. Gromadzą się wokół Pentagonu i w paradzie motocyklowej, harlejowej, określanej mianem Rolling Thunder, czyli sunący grzmot albo toczący się grzmot, przejeżdżają ulicami Waszyngtonu, a potem weterani, harlejowcy spotykają się pod pomnikami, a to weteranów wojny wietnamskiej, a to II wojny światowej i tam oddają hołd amerykańskim bohaterom. Dołączyć do nich pan nie może, bo pana motocykl mogę, bo ja już po pierwsze raz już jechałem w takiej paradzie motocyklowej, o czym panu pewnie chyba kiedyś wspomniałem. Czułem się dumnym uczestnikiem tej parady, jak ludzie bili mi brawo. A teraz motocykl jest w naprawie, ale mam nadzieję, że dzisiaj go odbiorę, bo wczoraj udało mi się w końcu dotrzeć. Okazuje się, że ten przeciek to nie jest bardzo poważna sprawa, coś tam trzeba zatkać tylko. I czyli może pan, może pan się z powodzeniem wybrać na przykład na wycieczkę do, powiedzmy, Colorado. No to troszeczkę, tam pewnie dojechać to bym dojechał, tylko nie wiem, jakbym wrócił. Oto jest pytanie. Gdybym trafił do domu z powrotem. Chociaż słuchacze, to też panu mówiłem już swojego czasu, podejrzewają, że pan w Colorado już był. Tylko pan się nie chce przyznać, ale czasami... Mam znajomych z Colorado, którzy robi pan paczuszki przysyłają. Takie wrażenie. W Pensylwanii grad, tak? Tak, ale to tutaj właśnie rozpoczyna się okres... O tej porze roku norma, tak? Tornad, huraganów, o tej porze norma. W Kalifornii rozmawialiśmy o pożarach. No i rzeczywiście w jednej z miejscowości w Pensylwanii spadł taki grad, że w większości samochodów w tej małej miejscowości szyby powybijał. Ale to tak, żeby pogodnie kontynuować naszą rozmowę. Natomiast z poważniejszych rzeczy... A ja wiem, czy to taka poważna. Połowa amerykańskich senatorów, aż 50, napisało list do Ligi Futbolowej Amerykańskiej, NFL, i do szefów klubu Washington Redskins o zmianę nazwy. A w jakiej ta sprawie? Dyskusja o to, żeby się nie nazywali Redskins, czyli czerwonoskórzy. To jest kolejny głos w tej debacie, która toczy się już od dawna w Waszyngtonie i wśród wszystkich miłośników sportu w Stanach Zjednoczonych, czy termin czerwonoskórzy, czy określenie czerwonoskórzy uraża amerykańskich Indian, czy nie. Połowa amerykańskich senatorów uznała, że jednak jest to troszkę obraźliwe, trochę rasistowskie określenie. A może zapytać po prostu Indian? Oni są też podzieleni w tej sprawie, co ciekawe. Podobno przeprowadzono kiedyś jakiś sondaż, w którym większość zadeklarowała, że im to w zasadzie nie przeszkadza, ale są organizacje, które protestują. Na razie decyzji nie ma, no ale ta presja na właścicieli klubu Washington Redskins jest coraz większa. Coś ciekawego jeszcze mamy, czy już napad? Mamy jeszcze coś ciekawego. Bardzo ciekawa dyskusja toczy się w Stanach Zjednoczonych. Otóż amerykańskie stany kombinują, co zrobić, żeby móc wykonywać karę śmierci. W większości, chyba 32 amerykańskich stanach, kara śmierci obowiązuje. Jest także w prawie federalnym, ale ostatnio została zablokowana przez Sąd Najwyższy w Missouri, dlatego że kilka tygodni temu w Oklahomie wykonanie kary śmierci się nie udało ze względu na to, że europejskie koncerny farmaceutyczne zaprzestały dostaw tych substancji usypiająco-trujących, które stosowano podczas wykonywania kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym Amerykanie sami zaczęli kombinować i różnego rodzaju mieszanki tworzyć. Okazało się, że w Oklahomie kompletnie im się to nie udało i człowiek, który miał zostać poddany egzekucji, nie został zabity, tylko tę egzekucję przerwano. On zmarł 10 minut później sam na zawał serca. To wywołało spore kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Decyzje Sądu Najwyższego. W związku z tym pojawiły się różne propozycje w różnych stanach. Na przykład w stanie Utah i w stanie Wyoming zaproponowano, już nawet ustawy są w lokalnych parlamentach, projekty ustaw, żeby przywrócić plutony egzekucyjne. Podobno to jest najbardziej skuteczna metoda. Raz tylko się nie udała egzekucja z udziałem plutonu egzekucyjnego, ale to było wtedy, kiedy chyba w 50. którymś roku, kiedy 5 członków składu plutonu egzekucyjnego postanowiło zemścić się na oskarżonym, który był wielokrotnym mordercą, i zamiast w serce trafiło go w drugą część klatki piersiowej, świadomie, po to, żeby bardziej cierpiał. Natomiast jest to bardzo skuteczna metoda i być może zostanie wprowadzona. Stan Tennessee na przykład wprowadził już wczoraj, gubernator tego stanu podpisał ustawę, według której wszystkie egzekucje w tym stanie będą odbywały się na krześle elektrycznym. Kiedyś ci, którzy mieli, na których miała zostać wykonana kara śmierci, mieli wybór, mogli wybrać. Pan jakoś tak nie reaguje na to, co mówię. Nie, no słucham z przerażeniem. To jest ciekawe, prawda? No może i ciekawe, ale wie pan, jest piątkowe popołudnie. Upał, ludzie odpoczywają, a ja pan mi każe wybierać, no, między krzesłem a... Ja nie każę panu, niech pan się po prostu tylko tak zastanowi, no. No, już się zastanowiłem, nie chcę wybierać. Napad poproszę. No dobrze, to niech pan tam żadnych głupot nie robi, w każdym razie nie w Ameryce. Napad? Mhm. Właśnie policja w stanie Idaho. Idaho to jest stan słynący z produkcji ziemniaków. To jest potentat w Stanach Zjednoczonych w produkcji ziemniaków, ale to tak tylko przy okazji, to nie ma nic wspólnego z napadem. Otóż aresztowała mężczyznę, który dokonał 3 napadów na bank. Co ciekawe, ostatniego napadu dokonał w koszulce, bo są zdjęcia z tego napadu, lokalne media pokazały, w koszulce z napisem: jest fajnie i zabawnie, dopóki nie pojawi się policja. Właśnie. Kilka dni później po tym ostatnim jego napadzie policja się pojawiła. Prorok czy co? Miał rację w sumie. Miał rację. Pozdrowienia, ukłony dla żony. Co tam dobrego u żony? Dziękuję, wszystko dobrze. Toczy się u mnie na balkonie epicka batalia, bitwa o sadzonki, dlatego że nasz ogródek balkonowy zaatakowały mszyce i już tylko mięta pozostała. Nie wiem, czy mięta jest tak twarda, czy odporna. Może odporna, czy tak. Nie smakuje im. A tak poza tym dziękuję, wszystko dobrze. A jak tam, co tam u pana, jak tam Lucek? A, pies Lucek, wie pan, to niesamowita sprawa, ale okazał się rasowym psem. Jakiś pan znawca zwrócił moją uwagę na ten fakt. Okazało się, że jest owczarkiem belgijskim. A wie pan, ja też kiedyś miałem psa, który był Malinois, w 10% rasowy. 90, no to sporo. W 10% był rasowy, a reszta to była mieszanka innych ras. Postanowiłem być, wie pan, konsekwentny. Przepraszam, jak się nazywa ta rasa? Malinois. Od bodajże, jak pamiętam, nazwy miasta w Belgii. Ja szybko sobie sprawdzam zdjęcie, chociaż żebym zobaczył, a widzę. No. Przepiękny pies, on jest jeszcze taki malutki, tak? No, 7 miesięcy. Jeden z belgijskich psów pasterskich. Ta. Nie wiem, czy pan wie. Może pan mu owce kupi, żeby się nie nudził. Bardzo śmieszne. Bardzo. Ale postanowiłem być zdecydowany i stanowczy w wychowaniu psa. Do łóżka na przykład chcę, proszę. Z patykiem chcę do łóżka, bardzo proszę. No, jak jest szlachetny. Jak konsekwencja, to konsekwencja. Jak jest szlachetnej rasy, to tak. Widzę, że bardzo szybko przyswaja sobie inteligencję od... A właśnie z Harley'a dzwonią do mnie, pewnie motor mi naprawili. Bardzo szybko przyswaja inteligencję od swego właściciela. Biedny pies. To chyba musi pan tę owcę jednak kupić. Biedny pies. Mam dla pana piosenkę na koniec. Piękną piosenkę panu wybrałem. Tak mi pasuje ta piosenka, wie pan, do pana, bo tak sobie wyobraziłem, że dajmy na to, samotnie jedzie pan przez prerię. Widzi pan to? Na motocyklu? Nie, na koniu. Kobieta odprowadza pana wzrokiem, a pan z kamienną twarzą Buster Keatona z taką zaciśniętą szczęką, chyba naprawdę jedzie w stronę słońca. Pan odbierze, bo to w sprawie pojazdu. No właśnie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. With my three good companions, just my rifle, pony, and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart, darling. Dean Martin, Ricky Nelson. In the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo. Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow, no more cow to be roping, to be roping. No more stray, no more stray. Will I see round the bend, round the bend? She'll be waiting, she'll be waiting for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony. Pan Wojciech napisał: pomylić wał korbowy z dźwignią hamulca ręcznego to duża sprawa. Wszystko dla państwa, wszystko. 7 trójek na początku, 22 mamy 15 333 zł za kombinezon Kamila Stocha. Kto da więcej? Licytujemy do 19. Answer me, oh my love, just what sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believed that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my. Sorrow now I turn to you. Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my. Uwaga, mały apel do państwa. Słuchacze trójki, jeżeli chcecie daleko zalecieć, to odbijcie się mocno od progu i mocno licytujcie. Kamil Stoch. Dzień dobry, witam słuchaczu, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo. No, szybciutko propozycję proszę lubię, złożyć. Nie lubię koloru malinowego, od razu mówię. I nie lubię sportów zimowych. Ale... Oprócz jest syny Kowalczyk. Ale... Poproszę o numer konta bankowego, na które wpłacę